فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وناك سندق استيال كسر دوادة برنامج كردو وحوري سيادة قد بدأ أن عاود انكو وهينا نوحا كمدا حل دبانات قدو ضيين أرق مسلم لغا سارو ميت كمدا حرارك دولة فدرالكا سبيت رفرس الله سيو سومالي دا قالو دي كاري عيدا نوم غالد مقدوش كجيري عرور ولا لاه سركال كترزن دولة فدرالكا أو مقدوش الودلي يو الروكا كلا دعيشة بلد هوسة NFD يو جوبادة هوسة aabaha iyo abtiga gabar lagu kufsaday magaalada Muqdisho dabaqna laga soo tuuray oo nala wadaagay macluumaad iyo cusub muassasada Al-Kataib oo baahisay film cusub gudoonka baarlamaanka dawladda federaalka oo qiray in dawladda reer galbeedka Soomaaliya ku soo qaadeen dagaal dhanka diinta ah mas'uul ka tirsan dawladda federaalka oo shaaca ka qaaday in Mareykanka heysta Billy Dogle ay boob ku hayaan qeyraadka dalka kuna taliyay in lagu jihaado iyo dad badan oo aragti ka dhiibtay سأبقى فخورا بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. مركا لوحان هوذا إذن كلاهنا يدقزتي يلا السلام عليكم. aynu ku bilownay gaarida gal oo ay wateen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa magaalada Muqdisho ku jiray laba caruur oo walaalo ah waxayna kala ahaayeen wiil iyo gabar umana istaagin dadadan ayaa ka dhacday degmada Shangaani oo ay sidoo kale dhawaan ku kufsadeen ciidamada dawladda federaalka wiil 10 sano jir ah sidoo kale waxa maanta suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho lagu dilay sargaal ka tirsan dawladda federaalka oo la oran jiray Cabdi Waahid kana tirsan IPS ta dhanka kale meel u dhow deegaanka Shalaambood waxay mujaahidiintu gaaritaa waa uga gubeen ciidamada Uganda intaa waxa dheer oo ay galabta weerar duqeyn ku qaadeen ciidamada Mareykanka tababaray ee heysta deegaanka Baarsanguuni sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay xaalad u qayeen xaro ay ciidanka Kenya ku tababaraan askar Soomaali ah oo ku taala deegaanka Konton oo ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee ay xooga ku haysato hadaan dhacdooyinkaas intaa uga gudubno muassasada Al-Kataib ayaa baahisay filan cusub waxaana warbixintan soo socota inooga diyaariyay wariyaha Maxamed Cali Aadan بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مؤسسة الكتائب قرب كور باهنة حركة مجاهدين تال شباب يا باهي دار عصب فيلم كان يا حلقة لبعد سلسلة قضوف الشريعة هما ميرها شريعة دا وحين الكتائب كسو بندقي ساقي من تزكاد حولها النول لولايات كي اسلامي سنة كنا فربق الكوية فرتن كهدرية دا قارهان أريق يلوضا الله الله الله أكبر لا degmooyinka iyo deegaanada laga qaybiyay zakada ariga iyo lo'da waxaa ka mid ah duuleedka Balcad, Buqa Qable, Buula Fulay, Yaqbarawe, Ceel Cali, Gamboole iyo Fiidow oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayadka Islaamiga ah. Xalqadan ayaa waxa ugu horeen lagu soo gudbinayaa qaybinta zakada ariga. Zakada ariga gaar ahaan midda foofta markay gaadho 40 ilaa 120 ay ka waajibayso neef ariga haddii ay gaarto 120 ilaa 200 neef waxaa ka waajibaysa 2 neef haddii ay gaarto 200 ilaa 300 neefna waxaa ka waajibaysa 3 neef haddii ay 300 ka bataan waxaa 100 kiiba ka waajibaya 1 neef oo ari ah dadkii la siiyay sakada ariga ayaa aad ugu farxay xoolaha sakada ah ay qaateen, waana kuwan qaarkood oo ka waramaya dareenkooda. Waa Bashiir Cali Cabdi oo ka imid Jaar, lay siiyay 30 neef oo ari iyo ido ay isugu jira. Ilaa maanta iskale maamulka intaas ii garta annana hadda ma aragtaahay oo uga mahadhaya. Annana waa u baahnay insha allahu ilaahay ajir iyo xasanaha siiyo, anna allah ii barakeeyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Axmed Shaakir Cabdi Siyaad, aniga oo mataqan ku dhalay magaalada Birri walaalada Islaamka. Waxaan ka helay maantay 30 neef oo ariya. Ilaahay subxaana watacaala ayaa arrinka ku mahadsan. Waxaa haddana ku mahadsan walaalada Islaamka oo u aragtay inay nagu tabarucdo dadkeena masaakiinta ee arigaas oo 30 neefa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Sidoo kale filimkan cusub ayaa waxay Alkataib ku soo bandhigaysaa qaybinta zakada lo'da, waxaana sidoo kale ka faa'iideystay dad badan oo isugu jira fuqara iyo masaakiin. Leesiyo 10 neef oo la ah oo zakaa Ilaahay waa qumacsan, kuma mujaahidiinta ayaa qumacsan insha allahu taala. Magacayga waa Cabdullaahi Aadan Gacal ah, gobolka Gudcaano, gaar ahaan degmada Balcad ee gobolka Jowhar. Waxaa walaalada Islaamka ay maanta u gudoonsiisay 2 neef oo lo ah oo sakaawaad ay u gudoonsiiyeen walaalada kor Allaah ka dhigo gaaladana la heshiiyey. Sigaara waxaan fariin ugu dirayaa wulaadda, waajib ayaa idin saaran iyo mas-uuliyad culus. Ummadda waxay idin ka sugaysaa in nidaamka walaayaadka Islaamiga ah la gaarsiiyo dalka oo dhan iyo dalalka inagu xeeran. Waxaan idinku boorinayaa in bulshada muslimiinta aad u cadaalad samaysaan, u dhimirisaan, masaalixdooda xil iska saartaan, kuwooda waayeelada ah waalidha idin noqdaan, kuwooda dhallinyarada ahna gacal iyo walaalo ka dhigta aad garabsataan, da'yartana waalid u noqdo oo gacan qabta. وحان إذن حسوسين يا قولك ربي سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تلك القوافي شاقها ذكر الصحاب والشمم أجورهم تعظمت من الإله مغتنم. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ay muassasada Al-Kataib baahisay juska koobaad ee qaybinta zakada xoolaha nool sanadkii la soo dhaafay ee hijriga 1414-ka, waxaana lagu soo bandhigay qaabkii loo qaybiyay zakada geela. بارك إلهي سيصلح بهم كل الأمم ترى الشباب جاهدا في دعوة تحيي الهمم بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل الأمم بارك إلهي سعيهم أصلح بهم كل هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي. Qayb hore barnaamijka dhuu xawareysiyada ayaan sii talaabsanayna. Xildhibaanada dawladda federaalka ah ayaa ku kala qaybsamay xeer jideynaya dhaqanka qoomuludka. Qaar ayaa keenay oo doonaya in la ansixiyo, qaar kalena way ka soo horjeesteen. Dadka ka soo horjeestay waxaa ka mid ah guddoonka baarlamaanka. Kani waa Cabdiweli Muuday oo Nijaas ku tilmaamay xeerkan, waxaana la dareemayaa in lagu buuqayay. Bil xaqiiqa sharciga nagula soo celcelinayo sababta loo daba taagan yahay sharcigaas wasakhda ah, horta ma loo sheegi karaa. Wasakh waaye, qurun waaye, sharci ma aha. Sharcigaas lagu daba dhigan yahay waddan kastaba sharci iyo shuruuc u leeyahay. Annaga ma sharci gaalan ku dhaqana, أروح بالله عليكم أمانك سدرات نوغو دان محيطة محلوك يدنيا محلوك يعني لا يا محلوك محيطة وحص وصخ واي قرم واي شرع ماها شيطان واي مرة لكي ينت بكل احترام وذن ياشوا إذن احترامينا نحترام قال لنكي خوقنا عصن قرقي سعطاق حسوقا عياسي حلبانا أهدينا يد حلبان وطه مشعب صومال الحلوان وطه مثل قال الشعب كيسة قال الحلوان وطه واي وحنا لو كينا ثمان تبضى فرط قرنا أنكو داريا ما وحنا وحل شيء كرا قدومي أنتو كآخرين هاي وحسن إذن كلا حشوني إنا هورتي نكشاقنا واي نولد بتاعين كمالنكس حوالا الشيطان ورسكو حشونا حنوك عنا نديك maalin kasta wax naareed aan ka soo qorqoray waxa la adduunka diidan adduunka dhare anaga adduun Soomaaliya anaga maxay adduunka loo sheegaysan convention nagadaaya wari ummad Soomaaliyeed oo masuulkeedii markaas hata wax la tigina inta loo keenaysan wariyada waxa saxayta wax wasakhdaas iyo qashinkaas oo wali baad noo daba taagantiin arwaas nagadaaya qofkii muslimnimada ka baxay oo gaal naqday gaalnimadii saado kaasina wuxuu ahaa Cabdiweli Muudey xildhibaan kale oo la yiraahdo Idris Cabdi Dhaqtar ayaa ka hadlay dowladaha wata xeerka qoomuludka xilli habeen ka hor oo askari ka tirsan dowladda federaalka magaalada Muqdisho ku kufsaday wiil 10 jir ah wuxuu soo ugu horeyn ka hadlayaa Mareykanka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo Soomaaliya asagoo ku baaqaya in dagaal diimeed lala galo sad ka hor qabtaan waddankeena kheyraadkiisa waa lala bixiyaa Soomaali siyaasadda isku mashquulsan tahay waxa xaqiiq heynaa ciidamada degan beledowle oo Mareykanka ah inay macdantii kala baxayaan waddanka godad waaweyn bay qoreen oo godka haddaad aragtay sida loo qoday sida aan warbixin rasmi aan ku helno godkii aad inta ka gashay bur agtiisu tagaya ilaa 100 kilomitr oo kala qoray caray ka qaadayaan dhagxaan bay ka qaadayaan waddadan daylowo waxay u xiran tahayba ayaga u xirantay caradaas waxaa maraakiibaa la saaraa diyaaradaa lagu qaadaa diyaaradaa habeen walba imaado meeshaan waxaa qof geli kara meeshaas ma jiro dad gaaraa galo oo ka shaqeeya meesha oo aan xataa loo ogolayn inay magaalada soo galaan waa kheyraad ugu weyn oo macdan ah ayaa laga qaaday waddanka waddadan waxay la furmaysay arrintaas waay ciidan kambaniya degan oo mar walba waxaa lahayay hawshaas wada waa ciidamada Mareykanka waay xaqiiqda jirtaa in sheega qodobka labaad aan ka hadli rabo waxa waay saa la socotaan hay-ado waxaa jiro annaga Soomaaliya waa ku dhalanay kuligay kama bixinaanay wiilalaa la kufsaday gabdho saddex jiraa la kufsaday waa mashruuc ku talagalay saa ka hor qabtaan hadda wadaaddu kor waxaan ku arkay maxaa la lahaayey meeryaha khudbad ay jeedinayso wasiiradda arrimaha dibadda ee Norway oo kaga hadlayso arrimaha ku saabsanaa hindi sharciyeedkii galmada la xiriiray oo ahaa sexual offense bill-ka ahaa waxaa soo ansixiyey maamul goboleedyada soo ansixiyey xukuumaddii ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa Qayre ayaa ayagana soo ansixiyey wasiiradaas lacag badanaa nooga baxdeeda mashruuca ugu weyn oo fanka ay ku bixiyaan waa TBV oo qusay human rights-kaas dadka ugu badan oo la bixinayo mashruucaas taas u ahaa waa faragelin toos oo diintar waa ma ilaahay idinku dhaashay dadkii ansixiyey golihii wasiirada ahaa maxal ee ra-iisul wasaarahoodii ayaa xil hadda ka raba inay waddanka Soomaaliya u qabtaan waa hindi sharciyadkan waay oo dembiyada galmada la xiriira waxaa hadda socda hay-adaha samafalka ayaa wada hay-ad la yiraahdo SWDC ayaa wada fanay heystaan kufsi aa waxaa laga raadinaa riboot Soomaaliya waxa waay kufsi aa ka socda marka hay-ad waay waxay rabtaa bil walba riboot inay bixiso shanaa la qufsaday Muqdisho gabar lagu qufsaday waxba dhalinyaro yaryar oo waxba haysanin oo daroogo isticmaalo ayaa maxaa lahay lacag la soo siiya hal la baaro xaqiiqda idin sheegaa war wiligiis wiil wiil qufsaday ma arkin anag wiil saddex jir qufsanaya buu yahay waa mashruuc loogu talagalay oo dadkan diinta loogu saaray marka waxaad dareemaysaa dadaa u ololeynaya arrintaas oo qarash la soo siiyey waa ku talagalay ufiirsada qof walba oo maamul goboleedka wasiirka haweenka la soo magacaabayo dibadda laga keenaa maamul goboleedyadii waxaa gacanta ku haya oo la wareegay Norway ha ahaato maxaa lahaa Yurub kumbliidi Maraykanka ahaadaan waa ku talagalooda waa qof aan maxaa lahaa program wataa lagu keenaa baale cabinet waxaa lagu soo diraa dadkii ansixiyey mashruuca sharciga dembiga galmada la xiriiray oo meeshaan ku qoran markaan dhibaatadeeda leedahay dadkii ansixiyey hadda waxay rabaan musharax madaxweyne inay noqdaan dadkii ansixiyey waxay rabaan cabinet inay soo galaan dadkan macalinta la baxay waddankeena oo jididka xirtay ganacsatadeena ayaga waxay maxaa lahayd waxay yiriin runa inay sheegaan waxa loo ogol yahay ummadda Soomaaliyeed male hadalkii waxaan ku soo qabaa waxa waaye waddankan wuxuu u baahan yahay in la difaaco diiniyan waddankan wuxuu u baahan yahay in la difaaco tan kale Soomaaliyeed waddankan in la difaaco rabaa qoladaan soo duushay qeyraadka waddanka la bixayso annaga waddankeena waxaa qasay nin mabda'iisa la soo bedelay wasiirada bannaanka laga keenay u fiirsan wasiir kasta oo haweenka waxaa laga keenaa dibadda laga keenaa maamul goboleedka lagu qasba waxaa lagu qasbaa waa barnaamij iska socda waa gaalada dhinaca haweenka ka soo gala waddanka la difaaca diintana la difaaca hadalkayga waxaan ku soo koobaa bani aadan haraali gelinin gaal haraali gelinin waddankaaga dadka qeyraad kala baxay ku soo duulay diiniyan in la difaaco waa kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar haddaba iyadoo dastuurka dowladda federaalka oo xalaaleynayo waxyaabo badan oo Allaah xaraantinimeeyay ayaa waxay dad badan isweydiinayaan waxa ay xildhibaanadu xeerkan ku diideen maadaama kuwa ka xun ay horay u ansixiyeen haddaba dad badan ayaa aragtiyo ka soo dhiibtay balse qof ka mid ah ayaan soo qabanayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu marka hore waan salaamayaa dhammaan dhageystayaasha idaacadda Furqaan si gaar ah waxaan salaamayaa daadihiyaasha iyo wariyaasha idaacadda haddaan ra'yiga ka dhiibta anigu arintan runtii horta waxaa la oran karaa waa xeer qoomuludnimo lama oran karo xeer galmo weeye waa ummadii islaamka ahayd soomaaliyeed ee muslimka ahayd dhaqanka iyo diintii akhlaaqda lahayd oo diinteedii akhlaaqdeeda lagu ciyaarayo oo ummadii qoomuludnimo loo baneynay waxaynu ognahay oo ilaahay quraankiisa ka waramay qoom ama duul duwasha adduunka soo maray kamid in lagu ragay oo ay ku baabeen oo cadaab iyo ciqaab ay ku mutaysteen ee Qur'aanka lagu sheegay ayaa maanta ummadeena Soomaaliyeed muslimka hadda dhex keenaya oo lagu dhirinaya waliba in xataa amaamul malac iyo ummada horteedii is xafadii warbaahintii waxa weeye ummada la wadaago arintaas waxay tilmaamaysaa oo ay ishaareysaa in dadkan dabadhalfiyada ah ee cadawga ummada Soomaaliyeed luqadeedii afkeedii iyo midalka ummada la wadaaga in ay maalinba maalinta ka dambaysay tilaabo hore u qaadayaan oo ay ku dhiirranayaan in ay ummada waxa way fusqiga iyo macaasida iyo kufriyadka faraha badan ciidda ka badan in ay ummada waxa way dhex keenaan oo lagu faafiyo xumaanta ummada arintu waa sidaas la oran karo runtii ummadu waxaynu nahay lagu soo duulay diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo akhlaaq iyo dal iyo dad yaani dhinac kasta oo bulshadu ka jirto ama ummadu ay ku taagan tahay ummadu waxaynu nahay lagu soo duulay runtii waxa wax la yaaba ah nimankaynu ogeyno isku magacaabay sharci dajiyaal iyaga isku magacaabay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee xaqiisii sheegtay oo xidhay shar ay ku magacaabeen sharci dajiyaal baana oo Ilaahnimada sheegtay oo kufriyaadka iyo waxaynu ognahay ku jiray in ay maantay ummada iska gadayaan oo ay leeyihiin diin islaam baa difaacaya waxaan waa dhaqan xumo kooda ugu weynaa oo sheeganaya inuu madaxda ahaa waynu arkina qaabku u hadlayay yaani waa ummada lagu ciyaarayo cuquusha ummada iyo garaadka ummada lagu ciyaarayo ummada been loo sheegayo waxa ay u maslaxo iyo dan ay u arkaan oo xoogaa yar waxa weeye standardada adduunka ku haystaan waxa weeye wala soo dhaweynaya wixii kulan waxba lagu haysan oo gaaladii iyo cadawgii ay sheeyeen oo saxo ku bixina ee waxa ka dhigay ummad inay ummada wax u qabanay ka difaacayaan taasna haddii waxa weeye ummada inteeda ahlu cilmiga oo aqliga iyo cilmiga iyo ee aqoonta oo saaxiibka taariikhda ka warhayay xaqiiqada jirtana way ogyihiin marka inay been sheegay oo ka daabin ay yihiin oo waxadu ay tahay raad gadasho iyo ummada inay been u sheegaan oo waalaan inta ummada caamada ay wax ma garatada ama kasta ah ee waxa kale oo weyn baa la waalayaa waxa ummada gawaan lagu ordayaa weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka waxaa ku jira qaar horay u qaatay diinta kristaanka waxaana waayihii dambe baarlamaanka dhexdiisa ka soo baxayay xildhibaano sheegaya inay difaacayaan xuquuqda dadka soomaalida ah ee diinta islaamka ka baxay xildhibaanad lagu magacaabo sareeda maxamed cabdulle waxay ka soo horjeesatay xilqabashada in shuruud looga dhigay muslimnimo waxayna tiri shuruudaha magacaabista cidda loo magacaabayo agaasimaha guud iyo ku-xigeennada hay-adda waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda. Shuruudaha soo socda kow, inuu yahay Soomaali Muslim. Waxaan u malaynayaa Soomaali boqolkiiba boqol inay Muslim tahay, laakiin waxaa la sheegaa qaar aan ahayn inay jiraan, kuwaas ma kala noqonaynaa waaye Soomaalinimada. Waxaan dhihi lahaa meeshaas muslimka ay ku taallo in laga saaro muslimka ayaa soo jeedinaya, laakiin soomaalinimadooda ay taagnaato, taasna waa soo jeedin lahaa. Weli waxaad dhagaysanaysaan warbaahinta islaamiga ah ee Alfurqaan. Maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay isku soo bax looga soo horjeedo gabar dhowaan inta la kufsaday, haddana dabaq laga soo tuuray sidaana ku geeriyootay. Waxaa inagu soo maqan gabadha aabaheed oo aan waraysanay, balse waxaan ka hormarinaynaa waraysi sidoo kale aan la yeelanay gabadha abtigeed oo soo karsaday, laguna magacaabo Xasaan Caraale. Horta gabadha abtigeed ayaan ahay, waxaa la yidhaahdaa Xasan Caraale Cudsow. Waxaan leeyahay dhacdo xanuun badan, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waa dhacdo xanuun badan oo nagu dhacday, oo ku dhacday shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ehelka gabadhaas ku dhacday. Dhibaato xanuun badan, dad arxanlaawayaal ah, kawaanlayaal ah, sharci muslimba aan shuqul ku lahayn ayaan dhihi karaa dadka falkaas sameeyey. Kulley dhacdada waan baahinaynay tan iyo markii ay soo bilaabatay, saa darteed kuma weydiinayno gabadha sida ay wax ugu dhaceen iyo in dabaq laga soo tuuray iyo in aad tagteen CID-da, balse waxyaabaha ku hoos jira ee macluumaadka ah ayaan kala sheekaysan doonaa. Marka hore, ma baarteen waxa keenay ee sababta u ah in gabadha la kufsado kadibna dabaq laga soo tuuro? Horta inta aan ka ognahay waxaan magaalo nagu ah oo mar dhow aan helnay gabadha in loo sheegay shaqo, in loo sheegay shaqo oo ah hotel ayaad ka shaqaynaysaa, hotelkaas $200 ayaad ku shaqaynaysaa, waxaadna shaqaynaysaa half day oo maxaa la dhahay waxaa xisaabiye hotel ayaad noqonaysaa. Qofaana shaqadaas ka tagtay qaabkaas in lagu shirqoolay ayaa saasaan xogta ku helnay. Yaa ku shirqoolay marka? Ma dad hotel kale mise dadka madaxa bannaan? Waxaan dhihi karnaa dadka ku shirqoolay cid kale maahan, kulley dadka hotelka iskale inay yihiin ayaan qiyaasaynaa. Sababtoy tahay hotelka gabadha qol kamida ayaa lagu dhibaateeyey, waxaa dhibaateeyey waa dad oo arxanlaawayaal ah, hotelka deganaa baasaboorradoodii lasoo dhigay social mediaha ayaga furyaasha haystay deganaa. Dadka noocaasa wey dadka ku sameeyey shaqadana sheegay shirqoolkaasna ka shaqeeyey dadka noocaasa wey. Gabadha ma idiin sheegtay in ay shaqo meel ka heshay oo macluumaadkaasi ma idinla wadaagtay mise dib unbaad ka ogaateen? Maya nasiib darro haddii aan ogaalahayn warkaas asiga inaan hadda shaqo la isugu wicin dad fahmi karaannahay. Marka waxaan ka ogaanay dad mar dambe dad haweena oo warkaas ay la wadaagtay xilli hore oo adiga bisha 9-aad lagu ballamiyay sidan aan hadda helayno, markaas bisha 9-aad lagu ballamina bisha 9 qofka ka baxaya lagu yiri, ayadana bisha 8-aad ee markay warka kulli qof oo saaxiib ayda la ah ay la wadaagtay. Ujeedada marka laga lahaa ma in la kufsado mise wax ka weyn oo ah in la dilo ayaa laga lahaa bay idinla tahay? Wallaahi taasi kulley waa kama sheekay karno, waa cilmi qayb dadka falkaas sameeyey ay ku kooban tahay arrintaasi. Annaga hadda waxaan dhihi karno wax uun kulley ficil oo ka dhexeeyey oo hadda la dhihi karo ma jirto, keliya waa dad cadaystay caadaystana dumarka Soomaaliyeed inay dhibaateeyaan, kufsadaan, dilaan, kawaantaan. Hadday doonaan xataa waxaa la dhihi karaa dadka la sheegaah oo qandaad qandaraaslayaala oo dadka keliyaha kala baxa ay yihiin xataa la dhihi karaa, haddii loo baahdo waa la dhihi karaa xataa. Sababtoy tahay arrintaasi annaga hadda sidaan u aragno qof haddii lacala haddii qof inay hadday xataa kufsadaan sabab ay nafteer u dhaafiyaan jiri ma karto haddii ay marka taasaa la dhihi karaa. Ma laga yaabaa waqtiyada qaar qolyaha wax kufsadaahi waxay ka baqaan ehelada gabadha ayay ka baqaan, marka inay is yiraahdeen arintu ha qarsoonaato oo meel luuq ah ku tuura ee malaga yaaba qabkaas aradaas marka ee aksi boon oo qarta marka inay tan la kubsado hadana nafgoysmo lagu daro laba dindi oo kala daranto ma noqon karto marka dadkaasi kulli hadda xumaantooda waxa la dhigi karaa dad oo intii adduunyada xumaan ka soo hirtay caadiysatay inay yihiin ayaa la dhigi karaa in la dilay gabadhu way caddahay oo waatan een la aasay laakin baaritaan rasmi ah ma lagu sameeyay in la kufsaday ama dhibaato kale loo geystay baaritaanka kulli istaal madinana way soo bisay CID-na way soo bisay anaga hadda waraaqaha ay nasiyeen waxaan noogu qoran dhibka gabadhu u dhimatay qarax madax ka soo gaaray oo dhaawac madax ku yaalo maskaxda ay ka dhaadatay inuu yahay ku qoran waraaqaha ay noo dhiibeen wax kale hadda waan ka hayno oo macluumaad uma jiraan tirada dadka kufsaday oo kale ma idiin sheegeen baaritaanka kadib arintaas ayda horta aniga hadda inta aan ku ogahay kufsi laba nina kolley dil iyo kufsi iyo soo toorid oo intaas uu wax raaceen in macnaha la dilo waxa kalifay in la kufsada ka horreysa waa la dhigi karaa way gabadha taariikhdeeda maxaad nooga sheegi kartaa waxa la sheegay in 19 sano jir ay ahayd abti iyo habaryarna ay soo korsadeen waalidku ay jiraan qaar ka mid ah gobolada dalka ee barbaarkeedii iyo hanaqaadkeedii iyo maxaad nooga sheegi kartaa iyo dabeecadihii ay lahayd horta sida saxda ay waxay tahay gabadha ninka ay gurigiisa ku soo kortay waxna soo baray horta waa aniga shaqsiyan oo abti waa abtiga u ah aniga waaye soo wax baray ilaa dugsiga sare 12 sano aanu malaynayaa inay wax baranaysay intaasna gurigii soo joogtay ku soo nooleed sanadkii ay qalin jibisay jaamacad ayaanu qalqaalinaynay qalqaalada jaamacad baan ku jiray nasiib darro xukun baa dhacay dhibkaasaa ku dhacay kolley nolo soo efeysay ahayd arxalna waayashaasaa ilaahay ou nolosheerii ou ku arsilay marka waxaan dhihi karaa dhacda xanuun badanoo nagu dhacday shacabka soomaalida ku dhacdaan dhihi karaa maxaad dareemaysaa marka wallaahi tiiraan iyo xanuun iyo dhibaato aad iyo aada weyn oo anigana oo abtiya soona koriyey soona waxbara igu dhacday waalidiintii hooyadii iyo aabbihiina ku dhacday inda tirtay na xanuunjisay na dhibtay shacabka soomaaliyeedna intii ka damqata dhibtay aan dhihi karaa haddana haddaan laga hortegin noqon doonta mid ubadka soomaaliyeed dhibaato socota ku noqon doonta gabadha markii la qaaday ee CID-da la geeyey iyo cisbitaalka adigu ma aragtay meydkeeda ama wejigeeda waa arkay maxaa kaaga muuqanayay dhibaato badan ayaa iga muuqatay madaxa waa ka dilaacsaneed waradeedii waa hayaa madaxa waa ka meesha dambe ee la yiraahdo jeegada ayay ka qaraxday sankana dhiiga ku yaalay dhibaatooyin badan oo kale oo dharkeedoo jeexjeexan macnaha dharkuta dharay waa soo jeexjeexan wax saasa u ahay sawirkeeda shalay waxaa shir jiraaid qabtay odayaal ehelka ka mid ah waxay sheegeen in hadda ay bilaabatay in xuquuqdii la duudsiiyo oo la yiraahdo gabadha lama kufsan iyo xildhibaan ayaa daba socda dadkii falkaas geystay iyo xataa hanjabaad ay dhacday dowladda ayaan ku lug leenahay yaa wax naga qaadi kara oo kale arrimahaasi maxaa u sabab ah arrimahaas waxaa u sabab ah cadaalad la-aanta ka jirta waddanka ayaa u sababaha la dhihi karaa marka maadaama cadaaladdu aysan arag dembilayaasha dhibaatada ka wada dadka ku wada aysan arkin indhaha bulshada arki doona indhaha bulshadu markay arkaanna waxaa ku xiga in gacmaha bulshada dhibaatada lagu wadaa arkaana ku xigi doonta haddii ilaahay ra intaad nooleyd ma istiri dhib noocan ah uu kugu dhici doonaa hadduu kugu dhacana waxaad noqon doontaa qof tabar daran oo afkaas uun ka hadla oo aan xaqiisa soo dhacsan karin marxalad noocan oo kale ah inaad soo gaarayso horey ma ugu fikirtay ma ku fikirin haddana kuma fikiri doono intii noloshayda ka dhiman haddii ilaahay yidhaahdo sababta ay tahay sababta aan ugu fikirayn waxay tahay annaga waxaan nahay dad ilaahay samaystay waxa hadda wax sameeyana dadna lamid ay yihiin gacmahoor wax ka dhaceen marka haddii cadaaladda dowladda ay indhabeesho oy arki weyso gacmaheenna arki doona haddii ilaahay yidhaahdo oo gacmaheena ku suubsan doona cadaaladdii aan ka weyno haddii dowladda aan cadaalad ka weyno gacmaheena ku suubsan doona cadaaladdaas haddii ilaahay yidhaahdo laakiin sow lama socotid in waqtigaasi laga soo gudbay oo ciidamo ay joogaan ajnabi ah oo shaarar kala duwan la gashtay oo xataa cala aqal qofkii isku dayo inuu xaqiisa dhacsado ee lagu timbareeyo inuu yahay argagixiso oo kale waaqaca soo lama socoto waa sidii cala socda laakiin mas'alada jirta waxay tahay wariye mas'alada jirta waxay tahay sideedaba nolol iyo geeri dadka ilaaha u abuuray qofsu inay dhimato inay noolaato waxaa soo dhan ilaahay baa qadiray haddana cadaaladdu sharciga islaamka dadka waa kala xadeeyey middaan maadiga aan dadka waa kala xadeysay dadkii marka haddii cadaaladdii socod diido dadka cadaalad darrada wada oo ka shaqeynaya oo inaan cadaaladdu soo kormarin raba oo inay xaqa dadka duudsiiyaan raba waaba dadka cadaaladda inay sameeyaan laga rabo sooma gabagabada ayaan ku dhownahay waxaad la socotaa xildhibaanada baarlamaanka dhowaan waxaa la hor keenay xeer ee galmada ama jinsiga ku saabsan ayaa la hor keenay waxaa kaloo aad la socotaa waddanka qaybo ka mid a waxaa laga dhigaaba dhaqankii qowmuloodka iskuulaadka oo waa wax hay-ado badan ay u sacyanayaan waxaa kaloo aad la socotaa gobollada qaar in gabdho la kufsaday sida puntland cadaado oo kale meelo badan inta la kufsaday ayaa la dilay waa wax guud ahaan waddankii soo galay xataa wiilal baa la kufsaday sida aad warbaahinta kala socoto habeen hore ayaa ugu dambeysay degmada shangani arrintan dhibaato intee la eg bay ku keeni karaysaa bulshada bulshada waxay ku keeni karaysaa waxa keliya oo loo baahan yahay in la qaato waa sharciga islaamka lagu dhaqo sigaas in lagu noolaado lagu dhinto lagu dhaqmo dadkan wax kale oo dhan oo la wado sax ma ahan sharciga islaamka in lagu dhaqo wax kasta sigaas lagu dhaqo annagana hadda dhibaatada nagu dhacdo sigaas lagu dhaqo wixii sharci islaamka qabo lagu qaado intaasun baa looga gudbi karaa dhibaatadaasna haysa hotelkii lagu kufsaday gabadha waa lagu bannaan baxay qaybo ka mid ahna dab ayaa la qabadsiiyey ma'adinka ayaa sameeyey qoys ahaan mise dadkii bannaanbaxayay ee soomaaliyeed ee cariisna shacabka soomaaliyeed ee ka dhiibiyey dhibaatadaas dhacday oon madab iyo muuq iyo sanji iyo magac iyo aan kala lahayn oo soomaaliyaha suubiyey haddana waa suubi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo haddaan xamdi maxamed faarax loo helin cadaalad haddana waa suubi doonaan insha allah dadka qaar waxay yidhaahdaan cadaaladdu way wejiyo badan tahay waqtiyada qaar waa cimaamad madaxa lagu saaro waqtiyada qaar waa xoogaa bacmadow ah waqtiyada qaarna waa wixii aad xaqa u lahayd oo dhammaystiran inaad hesho marka adinku maxaad ku qancaysaan qorshihiinu muxuu yahay annaga wax kale oon ku qancaynaa ma jiraan arrintaas haddii cadaalad loo helo waa xilligeeda waa waqtigeeda waxay sharciga islaamku ka qabaan ku qanci doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kaasina wuxuu ahaa nin abti u ah xamdi maxamed faarax oo dhowaan lagu kufsaday hotel ku yaalla magaalada muqdisho kadibna dabaqa korkiisa laga soo tuuray intaa kadib waxaan waraysanay aabbaha dhalay gabadhan maxamed faarax carroone waana markii ugu horreysay oo uu warbaahinta la hadlo adeer waa mahadsan tahay xaalku hadeer wuxuu marayaa inaan weli uu maaragtay layska soo horjeedo oo raggina qaar la helay haddii al xugma raagna maqan yahay gabadheedina hadda falka ku dhacay waaba adagkeeno oo joornaalkaad ka akhristeen ama adinkaaba akhriyey wa haddii la xuna naxsin oo ilaa waqtigaa falka dhacay ilaa iyo hadda aan looga bogsoon ayaa jira waxun hadday dhacaan waxun baa lagubaa lagu gudaa marka hadda weli odayaalkii iyo dadkii iyo aaladii iyo weli waa la soo jeedaa warbaahintii igu horreysa ilaa hadashana waa adinka inta badan warbaahintu waxay wareysanayeen abtiyaasha marka muhiimad gaara ayaan u aragnay maadaama aabbihii aad tahay inaan ku wareysanno shucuurtaada bal ka waran hadda waa sidee gacaliye ilaahayaa ku daayo nin soomaaliyeed aadna luqaymo badan baa tahay ani gabadhayda maalintii ay dhimanayso kuleelkii qabtay in hataa cudur igu saayiday walba xoogaa jibaa oo biraa wataa in cudur igu saayiday baan hataa xalan iyo habeen hor iyo habeen ka horreey aan maartay niyada geliyey dareenkeegii ulahay hadda ma degana ma degana ma garas adigu dabcan gobolka shabeellaha hoose ayaad sheegtay inaad ka timid ma beeraley baa tahay mise xoolaley beeraley ma ahay meeshaan tegay ama xoogaa waa xanuunsaday gabadh aan walaalnaan meesha uu tegay oo xoogaa xanuunsan meesha degan meesha markaan tegay waxaan ugu tegay meel layidhaa muudeylo waa soo laabtay barmaxa wadaagkii oo shiiqa oo xoogaa dadku uquraan saaraan yali dalwada iyo anuguna quraan baan kaa rabaa meeshaasaa laba bilood joogay waxaan islaabay caloosha bixi ninku waa yara doon noqdo dhalin cudur kama tagee goorta caloosha waxaa ka shaqay baan tiri haddee howlahana ila soo gudbeeda waxaa lama adaga iyo laba maqal weeye gabdha waa la kufsadaa afar ilaa tan saca la kufsadaa waa laga xalaa dad talaabo oo meel la saarto oo la kala fuulay oo la qalay oo daaqad laga tuuray oo la inkiray wali gabartayda ka hor maaydaan waxaan malaynayaa inay dadka soomaaliyeed imaan gabdhaha soomaaliyeed inay indiya u noqon doonto handi maxaa usbaar hadda dadkii kaaga horeeyey ee arinta odayaal iyo ay ka mid yihiin iyo abtiyaashii isoo korsaday waxay sheegeen in dawladdu ay isku dayeyso inay arinta marin habaabiso oo wasiiro iyo xildhibaano iyo ayaa ku lug yeeshay walwal intee la'eg baad ka qabtaa waxaan isleeyahay meel sideedaba haddii wanaag laga rabona wanaag baa lagu raadsaa haddii xumaan laga rabona xumaan baa lagu raadsaa odayaalka iyo ragga marin habaabinayo asagoo gabdho u dhalay asagoo gabdhaha u dhalay asagoo haddii maarka hooyadiis baa joogta asagoo gabdhaha u dhashay anay gabadhayda haddan mar habaabiyo kuwii sare way ku tegeen gabadhaydana wxn falahon ka qaban karo unbaan aan ka qaban waxay noqonaysaa dhiig dhiig lagu dhaqay ma dhaqman bay noqonaysaa haddii la mara habeebasa oo kasoo baxa meesa gacli waa gartay laakiin dhinaca kale markii musiibooyin noocan oo kale ay dhacaan waqtiyada qaar waxaa dhaca dadka qaraabada inay sameeyaan dhacdooyin kale oo kuwii la mid ah sharaacada islaamkana saad la socoto waxyaaba badan way mamnuucday in wax la mid ah lagu aarsado sida gabar la kufsaday in kufsi loogu aaro oo kale iyo waxyaaba la mid ah arrimahaas dhinaca kale adinkow xaqiina aanan iska luminayn dhinaca kale arrimahaas ma ka digtoontihiin waa ka awood sarraynaa inaan gabar iyo dumar oo walaal oo warshad oo dumada ilaahay ka dhacaysa inaan waxyeelano waxa weeye celadhaantaynu waxay ku wajahan tahay saad arkaysaba ragga daba jooga imaanka falka geystay oo raba inay qadka ka bixiyaan intaa unbaan anaga wajigaynu ku wajahan yahay haddii lagu qaniino inaad qofka qaniinta weeyaan waa qaniyaa lagugu dhegali mayaha walay qaniina qofkaanu qaniini maa hooshada u sheegi maayo warnoqo haddaad qaniya adiga wariyaa uu sheega u qabad anna waynaan ku qaniinaa wax kale waxaa lagu maamaha qaniya qaniyaa kaafus annagu gabrana socono kufsan mayno ku caaro mayno dadka sii daaya nimankaa xidhan gacanna kudhiilayaalka oo ama dhaqaale kusii daaya ama qabiil kusii daaya halkaa weeye meeshaan kaala hadlay gacli laakiin mararka qaar isow lama socotid in shaar dowladeed la isugu awood sheegto taas miyaanay dhici karin waa dhici kartaayo aniga hadda ciidamadan soo maray nin gaashaala dhexaan ku gaaray ciidamiseed barsada sabin baana korkeeda koiyo toaxdooda ku taalla ciidan iyo shaar maaha waa hadda la gashaday hadda shaarka la gashaday waxaa weeye dadka in lagu dhibaateeyo oo jawaan madow inta la gashaday oo xidiga lagu xirtay sidii wax loo dhibaateeyaa looga shaqeeyo oon dadka soomaaliyeed loo shaqeey marka kaas wax damiiraba iguma hayo aniga shaarkaas iyo shaar dowladeedkaas shaar bay siisan in meel taagan oo qorasiisa hadduu rabo habartii oo dhacaya ee walaashi dadka qaar gaar ahaan xildhibaano iyo xubno ka mid a shaqaalaha dowladda waxay baraha bulshada kusoo qorayeen in arinta la xalinayo maadaama dadka falka geystay ay ka mid yihiin kuwo qurbajoog ah oo dhaqaale iyo waxyaaba noocaas loo adeegsanayo ma ku qancaysaa dhaqaale haddii uu kaaga yimaado qolyihii falkaasi geystay dhaqaalaha iska daaye haddii adduunka wax yaalaan horta ma baahni dabartaa dhiigeedana ku aqalmistarayo aniga waxaa ii qorshaysan hadday saladeyno si rabi noqotay salada noqoto nimanka gabadhayda kufsaday sidii gabadhi cashaliyaas inaan geedaha la isugu aadaadin oon anugu gacantayda ku dilo haddii weeye sharciga la fulinayo inaan qamiisi la isu gelin inaan dad la isu bedelin inaan nimaskiino dhibgeysa lasoo qaban haddii marka la boonbooniyo ninka lacagow leeyahay lagu sii daayo ninaan lacag lahayn baa yaallo dadkiisa meesha ku dayacan yahay gabadha lagaa dilay ee dhibkaasi loo geystay maxaad nooga sheegi kartaa dabeecadaheeda goormeese isku kiin dambaysay gabadha waxaa isugu keena dambaysay taleefankeeda wejigeeda waxaa igugu dambaysay iyo salaanteeda muddo laga joogo saddex bilood oon aan uroogay ku maqnaay taleefankeedana waxaa igugu dambaysay midka duurkii laygu soo qabtay oo keeda oo layga wacay duurkii markii jimcaha laga soo baxaa layga wacay in hotel laga tuuray dhimatay subaxdii saddex saaciyo barna anoo fadhiyee muddo adgu hal saaca doodaynay oygaan aaba waxaan rabaa inay maqay jiro maadaama aan soo baramoosay inta hotel la furayo iskoolaha kale oon koodimid anigoo doonaya ilaaqdeed inay suuq qaalaabin abtiday la joogtay 15 sano aydoo jirtaa laga keenay waqooyiga dagudud anigoo jiraa wacday abtii baa qabsaday oo isaanka u mushay siday isaanta uratay u joogtay iskoola koonfoor ku gaartay dabada gablaha uu dabeecad badan waa la aragtay waqabaal aga qoray iskoolkeeda 10 qofood oo iskoolka baylina madaxda u ah belimada way koob ka aadan soo dhiga dhaktarkii waxa weeye waxa dadkeeda ugu weyneen wiilkii ka weynaa waa dhintay walaalay waa dhinteen waalidkii uga tegey 4 nimo walaalay waa la dilay waa u dhintay maadi waa dhinteen lacagtiisa gabadha iga qabtay ilaa yar dheega ma qaban ma garan maxaa ugu wacan waxa ugu wacan falka lagula kacay geerida ma diidan anigu nin weyn baan ahay falka lagu sameeyey iyo inkinta iyo gabadheeg inaysan ahayn gabad fadara oo durwareo la yira naga wabalaashada ewelay waxay ahayd wax daran maba la arkin meedkeeda hadday fadareen oo godka ay wax ku duraan daada ilaahay ku ridi lahaa nafta allah gooyay in la arkana allah qoray oo meedkeeda maanta la dirwa la asturo lagu doono iyada marka laga yimaado imise kale oo caruur ah ayaad dhashay guud ahaan caruurta waxay taqaanay weesa la joogaba meel safaroo dhintay oo qaangaariya safar ku dhintay maryaan hadda waxaa ayadaa 23 ku leh 12 wiil iyo waxaa nool hadiiraa xumaa 10 gabdha 11 bayaan gabdho ayadaa ka baxday reeray leeyihiin mid labaad aan la qabin oo hadda yar garoobaa mooyaane inta kale reeray leeyihiin muxuu ahaa wiilashana dibada qaar jira qaarna waa reer isbaadiyo oo jiraa galguduud qaar xamar uu joogaa waanu waa dhaqanaa xaggaas dadku waa dhaqanaa wiilkii aad baan dhaqanaa ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa dadka soomaaliyeed dhibaatadan ay keliga keliya kuguma dhicin si ahaan ummaddo dhan ayay ku dhacday waxaad la socotaa gobollada qaar sidan oo kale ayaa ka dhacday Gurceel, Cadaado, meelo badan oo ka mid ah gobollada Waqooyi Bari aad baa loo dhibaateeyaa gabdhaha waayahan dhaqamada noocaan way soo kordheen maxaad soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa waa maxsantahay waxaan soo jeedinayaa arrintaas dad soomaaliya oo islaam ahaan mahay dadkii waa fadarooday nin walba waa nala soo dhaca gabo gacan shisheeya oo gacan sadexda gacan faraad baan ugu jidaa waan ragga wax garatada oo cilmiga leh oo aqoonta leh oo kamidtiina wariyaasha u ah indhaha dadka inaad hawshaa ka hadashaan ood ka hadashaan oo marada madaba ka hadashaan oo dhibkaan isi geystaan la sii dayn meel walba 7 gobol gablaha soomaaliya saas baa loogu dhibaateeya qaar waxaa jiraba markii gabar la fuulay gabar kale la fuula oo dad sheegaysa oo lasugu aara gabdha laga isticmaalo waa jira isagu waxaas ma maqan wax wanaagsan ma aha ilaahay baa maqlaya kana soomaaliya dhowa suu ka yimid hawshaas inaad ka hadashaan intaa baa laydinku doorinaya dhegeystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu